इस कदर तू मुझे प्यार कर जिसे कभी ना मैं सकूं फिर भुला। जिंदगी लाई हमें यहाँ, कोई इरादा तो रहा होगा भला। ते दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। के दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये, तुम मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये। सारा मेरे नाम कर तू, वक्त जितना भी हो हासिल सारा मेरे नाम कर तू। के अरमान है ये गुजारिश जान है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जिस्मों पे ऐसे सजाए बारिशों से भी वो धुल ना पाए। तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। हो नक्श लम्हों पे ऐसे बनाए मुद्दतों से भी वो मिट ना पाए। तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। तुझसे तो हूँ मैं यूँ बहुत मुतासिर, पर क्या करूँ मैं हूँ एक मुसाफिर। कैसी खुशी है जिसमें नमी है, जाने तू ये या जाने बड़े ही खास है। दिल।